यह भूल कलेश की मूल महा हम अब भी करते जाते हैं। अब भी ना कर्ण को आदर से हम किसी जगह अपनाते हैं। हम थोथी शान देखते हैं उसके ही बने पुजारी हैं। रीति रीतियां नीतियां ही हमको लगती अति प्यारी हैं। हम उसे मानते हैं जिस पर हो दाम बड़े या नाम बड़ा। मानते नहीं उसको जिसके गुण बड़े हो या अथवा काम बड़ा। इससे अयोग्य आत्माओं की प्रभुता विस्तार पा रही है। उनके हाथों में सभी शक्ति क्रम क्रम से चली आ रही है। वे व्यक्ति शक्तिशाली होकर ज्यों ज्यों नित बढ़ते जाते हैं। त्यों त्यों मतलब का पाठ और अधिकाधिक पढ़ते जाते हैं। उनकी कठपुतली होकर के जनमंडल नाचा करता है। पीड़ित मनुष्य का मनुष्यत्व बैठा झक मारा करता है। सारे समाज को इस प्रकार दुख की रजनी ने घेरा है। इस बिजली वाले युग में भी जीवन में घोर अंधेरा है। भवन हो गया वारणावत में जब तैयार। यात्रा को प्रस्तुत हुए पांचों राजकुमार। आज्ञा ले गुरुजनों को माता को ले संग। पांचों भाई रथों पर बैठे सहित उमंग। विद्वान ब्राह्मणों ने आकर सम्मुख हो मंगल गान किया। भीष्मादिक ने आशीर्वचन वत्सलता सहित प्रदान किया। दुर्योधन आदि भी आए थे ऊपर की प्रीति जताने को। उन लोगों ने भी किया वहाँ कुछ शिष्टाचार दिखाने को। उस समय युधिष्ठिर के समीप आकर के कुछ आतुरता से मलेच्छों की भाषा में बोले यूं विदुर वचन चातुरता से। बोले जाड़ों के मौसम में जो पावक सुख पहुंचाती है वह पावक गफलत होने पर सारा घर द्वार जलाती है। चूहा पृथ्वी में बिल करके रहने से निर्भय होता है। पावक प्रचंड होने पर भी उसका न कभी क्षय होता है। यात्रा में रात जान कर भी विद्वान नहीं सकुचाते हैं। तारों को देख देख करके वे मार्ग ठीक पा जाते हैं। अंधेरे में भी नदियों पर केवट सोते मिल जाते हैं। समझाने से वे उसी समय यात्री को पार लगाते हैं। इतना कह कर विदुर ने प्रेम भाव के साथ रखा सबके शीश पर रक्षा का निज हाथ। फिर कहा नित्य की भाषा में हर बात पे ध्यान दिए रहना। जो बातें तुम्हें बताई हैं बस उनको याद किए रहना। जाओ निष्कंटक रहो सफल यह आशीष वचन हमारा हो। सत पुण्य बड़ों का अहो रात्रि रक्षा का कवच तुम्हारा हो। शीश नवाकर विदुर को पद रज माथ चढ़ाए किया युधिष्ठिर ने गमन सब प्रकार सुख पाए। बोले थे विदुर युधिष्ठिर से जो मलेच्छों की भाषा द्वारा वह उनका अपनी ही मत का था एक काम का ढंग न्यारा। ऐसी भाषा बोले कि जिसे समझे न व्यक्ति सुनने पर भी समझे भी तो मतलब उसका पा सके न कुछ गुनने पर भी। ऐसा ही हुआ कि शकुनी ने शब्दों को यद्यपि समझ लिया पर अर्थ न उनका समझ सका गोलाख अक्ल पर जोर दिया। दुर्योधन ने जब पूछा तो कह दिया कि आशय खुला नहीं बातें सब बेसिर पैर की थी मतलब जिनका कुछ हुआ नहीं। यों कह उसने उस समय टाला यद्यपि प्रसंग दिन पर दिन उड़ने लगा लेकिन उसका रंग कारण उसने चली थी एक भयंकर चाल। डरता था वह किसी पर खुले ना उसका हाल किंतु विदुर के वचन सुन हुआ उसे यह भान किसी तरह से भेद सब विदुर गए हैं जान। लेकिन उसने चुप रहना ही उस समय उचित समझा मन में हम भी इस जगह न कहकर सब कुछ कहेंगे आगे वर्णन में। यात्रा के मध्य युधिष्ठिर से जब भीमसेन ने प्रश्न किया तब उत्तर उन्हें युधिष्ठिर ने संतोषजनक कुछ नहीं दिया। बोले सब भेद बताऊंगा मैं स्वयं समझ जब जाऊंगा पहुंचूंगा जब की वर्णावत तब निश्चय कर बतलाऊंगा। बस इतना ही इस समय तुम्हें काफी शायद कहना होगा चौकन्ना होकर आठ प्रहर हम लोगों को रहना होगा। संकेत विदुर चाचा का है दुश्मन कुछ खेल दिखाएंगे धोखे से अग्निकांड रच कर जीता ही हमें जलाएंगे। भीम क्रोध से जल उठे सुनकर यह वृतांत किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें शीघ्र कर दिया शांत। गुपचुप इतना ही हुआ बढ़िना ज्यादा बात और किसी को भेद यह हो ना सका कुछ ज्ञात। अवलोकन करते हुए दृश्य नाना प्रकार के सुखदाई आ पहुँचे नगर वारणावत माता समेत पांचों भाई। पाकर संवाद नगरवासी मिलजुल कर स्वागत को आए नाना पदार्थ अपने संग में सप्रेम भेंट देने लाए। जनता के कुछ नेताओं ने अति प्रेम प्रमोद दिखा करके स्वागत सत्कार समादर से यूं वचन कहे पुलका करके।